Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. En kop, to aktieeksperter og en hulens masse spørgsmål, det er ingredienserne til dagens millionærklub. Det er som bekendt jer lyttere, der sætter dagsordenen her om fredagen. I skal bestemme, hvad det er for nogle aktier, vi skal tale om, og det foregår via sms. I skriver ind til os på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio, M-I-O. Altså lander spørgsmålet altså lige herinde hos mig, og jeg langer det videre til dagens ekspertpanel. Lars Persson og Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. I er i Hopla, kan jeg godt fortælle lytterne. Det har været en sjov morgen at sidde derude og drikke morgenkaffe frem i jer. Ja, sådan. Ja, du er gul og blød over hele kroppen. Lars Svendsen, det bliver et langt program, men et godt program. Jeg har glædet mig til at komme i gang. Lad os starte med at se på markedet, Lars Persson. Det står du for. Jamen, vi er lidt nede i forhold til i går. Vi startede ned med 0,2 for det danske marked, 0,7 for det svenske, 0,4 for det finske, og ja, vi hænger også lidt med klarinetten nede i Tyskland. Er vi lige nede omkring 1%, ser det ud som om det skulle åbne her på futures. Men ja, så det er lidt kedeligt, det må vi bare erkende. Der var inflationstal fra USA i går, de var heldigvis en lille my bedre. Ja, men vi kan bare det lidt bedre. Det er det. Bare det bøjer lidt af det der. Det er det der gode hår i suppen, som vi snakker om sidste gang, Bolin. Nej, men hvis man også går på den her tradingeconomy.com, så kan man jo se, at den seneste måned er rigtig mange råvarepriser, lige undtagen gas og olie, jamen så er rigtig mange råvarepriser egentlig fået et rigtig pænt gok i nøden nedad, lige fra hvede til de her olier, vi bruger, rapsolie og solsikkeolie, men også aluminium og zink og sådan noget. Jeg ved godt, det er jo meget lidt, der tæller ind i det her, men du ved, mange begge små gør en stor å, at vi måske begynder at se den her faldende inflation, og det var jo det, vi talte om, vi havde håbet på, var kom i marts måned. Nu blev det så åbenbart først hen i juni, så vi vil lige lægge 3 måneder til det hele og sideforskyder, så ender vi jo nok med alligevel, at, at det nok skal gå henover. Det ender godt, alt sammen. Det gør det. Det ender med en lille, det ved vi. Det kan godt være, at vi skal vende mange år, men på et eller andet tidspunkt. Så. Nå, Lars Svendsen, vi har altså også fået de amerikanske renter ned under 3% igen. Ja, altså, hvad er det for en stemning, der er derude i markedet, som du ser det? Ja, det ved jeg ikke om det punkt, men altså, den ligger der og flinter lidt rundt omkring, den ligger 2,95, men altså, da jeg tog min observation 3 timer tidligere, inden de lukkede, der var den i 3,04, så jeg ved det ikke, altså, det flytter sig vel bare noget med. Altså, nu begynder de jo alle sammen at larme op om, at der bliver recession, og at hvis der bliver en recession, så skal renterne ned, og det er jo også med til, at dæmpe olieprisen noget, men altså, der er jo sådan, der er stadigvæk lidt spidt i det hele. Så jeg tror mere, altså, lige nu, helt brutalt, vi venter på, at der skal komme nogle kvartalsregnskaber nu, ikke? De kommer jo her om cirka en uge, godt og vel begynder de at komme, men der kan jo sagtens komme nogle forløbere, nogle update eller profit warnings, eller kald hvad du vil. Og det bliver jo formentlig til begge sider, hvor fordi det er jo også, altså det der med, at man sidder og siger, jamen selskaberne kommer hjem, ja, men der er jo altså også selskaber, der knalder priserne op. Det var det, jeg også Thijs Knudsen sagde i går, at der var måske nok nogen, der var lidt proaktiv med deres priser, ikke? Ja, Christian Hansen lige fra det forstår man måske godt. Altså, det kan godt være, at det ikke er altså fedt at se på som forbruger, men altså, hvis de har svært ved at sætte priserne op til noget, der egentlig virkede igennem de sidste mange år, så er det måske meget naturligt, at de hopper på. Jo, men så er det jo den der med, hvem der har pricing power, og hvem der ikke har, ikke? Og der må sige, der er jo så flere virksomheder nu, der har fået pricing power, fordi vi alle sammen med have et nyt vindue, og jeg ved ikke hvad, skiftet ud af mærkelige ting. Men så det er jo ligesom mere det, men du kan godt se, at hvis de her priser, altså de her A38, som vi skulle være sund for maven i, det koster 23,5, og der er for 50 øre af Christian Hansens pulver i det der, ikke? Det er sådan lige, så er der moms, der er og meget mere moms, end der er 30 kroner. Ja. Nå, men du kan godt se, 23,5, så hvis han knalder sin Magic Powder op for 50 øre, det ved jeg ikke, det er sådan, lige nu gælder på til 75, eller til 60 øre, så har han tjent 20% eller 30% eller mere, ikke? Og ned i kasseapparatet, samtidig koster jo ikke ret meget at lave det der nede på en fabrik. der står og bobler lidt. Og så vups ned i fars kasse, ikke? Og så siger jeg, det er jo lige meget. Når man næste gang kommer ned i brusen, så koster den 24,5. Altså, mener du, at virksomheden skulle udøve lidt mere samfundssind? Nej, det tror jeg nok. Jeg tror nok, at der er noget, det kan du også se med AP Møller, hvordan han tjener penge på det der. Han tager jo ikke rundt og gør gratis, og siger, men så må vi da. Det skal du nok få til en venskabelig pris. Nej, tak, du. De får lov at betale. Så er det for noget socialistiske plader, du fører? Jamen, jeg bare siger, altså, men jeg mener bare, at selskaberne holder sig ikke tilbage. Det er det, vi skal konkludere. Lad os lige hoppe i nogle af de aktuelle nyheder. Vi skal forbi NKT, men inden da, så tænker jeg bare lige, Uniper, skal vi lige runde? Fordi de droppede altså deres guidance i går, og aktien faldt, var sådan noget, 15% eller noget i det. Hvad sker der lige der? Ja, men jeg ved, du synes, det er heller ikke lige nøjagtigt, men det er jo, altså her i januar måned måtte de jo ud og fortælle, at de skulle have hjælp fra deres mor op i Finland, som er det der selskab Fortum. Ja, det er ligesom Finlands Ørsted, ikke? Fordi de havde så store, de skal stille sikkerhed, når der er manko på deres strømleverancer, ikke? Og de er jo meget, meget store inden for vindmøller, og der har de så gjort det, at de har solgt for ikke at ligesom hive prisen hjem, så har de solgt, og så har vi leveret strøm derudaf, ikke? I jeg ved ikke, mange år. Men så når spotmarkedsprisen røg agurk, det gjorde den jo i fjerde kvartal sidste år. Det var inden krigen i Ukraine og sådan, men mærkeligt nok, det skete bare. Men hvad hedder det? Det er der ikke nogen, der gider høre på og undersøge og sådan noget. Det er sådan noget, nej, blablabla. Det skulle de måske hellere en undersøgning med 1647 sider om minken, som alle ved, hvad det hele gik ud på. Det har de så brugt 30 millioner på at finde ud af. Men hvad hedder det? Det er heller ikke meget i forhold til 20 milliarder. Det er godt, men vi har et dejligt opfindelse. Nå, men jeg bare, at det der, det var jo det var noget, der fandt sted inden det hele. Og det eneste, der var galt, var, at der kom mindre gas ind. Der var små lagre. Ja, det er fint, ikke? Men vi klarede hele vinteren. Ikke? Og så gik priserne af agurk og så videre. Men det er det der, man har sluppet spekulationen ind på et marked, og du kan jo se, at de, der er i det der marked, de sidder og praler af, hvor mange penge de har tjent, og så synes avisen, det er fantastisk. Ikke? Det er jo bare, man sidder og handler med hinanden. Så kom de jo ud og skulle bruge sikkerhed for 60 milliarder kroner, og så måtte Fortum komme med, han havde en aktiepost i forvejen, så tog han reelt set resten af de penge, han havde. Helt indkapitalen står nede dem, og nu er den jo galt igen med det her, fordi han handler også med gas. Så vidt jeg forstår det. Og nu skal de så også betale. Det siger personale medarbejderen der i deres bedriftsråd, at vi vil da gerne have noget hjælp for det her. Det er ved at vi vil gerne have vores månedsløn. Mm. Så den er ikke så god. Okay, og så man skal passe på, hvis man ligger i den. Ja. Men det eneste er bare, at alt det med strømmen og så videre, det var jo det, de sagde dengang, og det tror jeg rigtig nok, at, ligesom, at de kommer jo hjem igen. Det er bare et spørgsmål om, at du har nogle skæve positioner, men i og med, at du har solgt strømmen, så er det jo kun, hvis du siger hov. Det der, du kan jo ikke levere, du går på røven, og så likviderer vi dig, gamle ven. Så er du jo færdig, men du bliver squeezed ud. Men ellers, hvis du får lov at holde dig i live, så kommer man tilbage på benene. Ikke? Så det kan da godt være, at vi skal ud og købe nogle Uniper en dag, men ellers kan man jo tage forsigtigt og købe Fortum. Ja. Det er også dem, der er kommunekemi. Ja. Dejlige ting. Lars Svendsen fra tyske forsyningsselskaber over til NKT, Lars Persson. Den tænker jeg, at du lige kan sætte os ind i. Der er kommet nyheder ud også. De har fået en kæmpe order. Ja, til USA, og aktien stiger sådan beskeden 1,5%. Det er jo en af dem, der har klaret sig forholdsvis godt igennem krisen her, og ikke sådan styrtdykket som så meget andet grønt tingeltangel, vi har på børsen, så vi er nede med 4% for året, så det er jo egentlig meget godt gået og tør sveden af panden. Den har ligget sådan jævn kedelig fra 21, hvor den var lige omkring 250, og nu ligger den lige omkring 301,60, lukkede den i går, så det er jo ikke været en helt store stigning, men så længe den ikke falder, så det er jo der, man, det er jo sådan nogle steder, man skal gemme sig. Det er jo alt det der, man skal ud og finde og lægge skjul i. Så jeg er meget glad investor, og det er jo også en af de tungeste poster, jeg har lige pt. I min millionærklub portefølje. Humøret er højt, yes. Lars Persson. Det er dejligt. Vi er glade i kovresmed. Ja. men jeg, eller hvad hedder det, Persson? Hvad hedder det? Altså, det er jo nogle kæmpe ordre. Det er jo også en stor risiko på at skulle gennemføre det der, de har jo ordret snart for 20-25 milliarder. Lad mig lige være lidt glad i dag. Eller? Men det skal han da være, men man bare sige, at kursen er jo også op, hvor man er meget glad. Men, hele den her øvelse, nu har de jo solgt nogle af deres datterselskaber her for nylig, hvor de får en lille smule penge. Det gik ikke lige så godt som dengang, de solgte Giga til Intel, hvor de fik rigtig mange milliarder. Men de er jo ved at squeeze ind til bare at være kabel, og så er det vel et helt store arbejde. Det er vel, at de sidder sådan en blinkekonkurrence, de her 4-5 stykker, der producerer kabler, og hvem blinker først og skal til at bygge en ny fabrik for ligesom og hvem tør tage spadestikket? Det er egentlig det, der kommer til at være en helt store issue, fordi der er nogen, der skal gøre det, for vi skal have mange flere kabler i jorden, når vi skal have alle de her vindmøller op i og snurre. Så ude på havet er jo mest. Ja, det er det. Eller ej, humøret er i hvert fald højt her i studiet. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig, og I kan skrive spørgsmål ind til os på 42 42 03 21. Der ligger allerede et par stykker, som vi kaster os over her lige om lidt. Så husk altså, I også med i konkurrencen om en millionærklub Cup. Den trækker altså en vinder sidst i udsendelsen. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Lars, skal vi ikke starte med det hængeparti, som vi har? Lars og jeg, vi smed et spørgsmål videre til dig, da vi var i studiet sammen i tirsdags. Ja. Det var fra Lone, og hun vil gerne lige høre lidt om Norsk Hydro. Du fik lige noget at kaste et par hurtige skud ind i går, om hun skulle holde ud. Men skal vi ikke lige tage den lidt længere historie? Jeg er så faldt den igen i går. Ja, hun købte en lille portion 28. i anden. Den er faldet 27% siden. Hvad er årsagen, spørger hun, og skal jeg købe mere op, eller skal jeg sælge den? Ja, og det var jo sådan nærmest den dag, hvor de gik ind i Ukraine, var det ikke? Det var ikke den 28. februar, men... Det var 24. men det er sådan. 24. Ja, men det var jo en... Og det var en torsdag, men ja, hun har så købt mandagen efter. Men du skal købe mere, det tror jeg. Og det, der er pointen i det, det kan se det meget simpelt, det mener jeg i hvert fald, er, at prisen på aluminium er jo faldet fra en top på $3,500 per ton til omkring... Nu ligger $2,450 nu, og det er sådan set der, det gør ondt, men det er ikke, fordi der ikke er noget at lave for dem, og det er heller ikke, fordi der er brugt voldsom konkurrence ud. Det er markedsprisen, der er gået nedad, så ryger han her baglæns, men han betaler jo, han tjener masser af penge, altså jeg tror, han tjener, er det ikke, cirka 10 på en aktie, så det mener jeg, det er tal, jeg kan huske, og så det er også en PE på et eller andet omkring 6 højst. Og han betaler pænt udbytte, og så er de jo også på vej med noget andet, nemlig at de har et datterselskab, der hedder Rein, R-E-I-N. Og det er altså, at man vil ligesom udskille det, der laver ren energi. Jeg tror også, det må betyde ren på norsk, men ligesom alt det med vindmøller og vandkraft og sol er de faktisk også noget involveret i, fordi de har jo et stort værk nede i Alu Norte, nede i Brasilien, der hvor kaffen kommer fra, men det er så ikke det, de laver, men der skal de have et stort solkraftværk, hvor de laver aluminium, eller alumina, det er forstatet til det, ikke? Altså du har bosit, alumina, og så laver du aluminium. Det er sådan kæden i det, men der vil lave sådan et stort solkraftanlæg, og alt det der med grøn energi, ren CO2-fri energi, det vil de skille ud i et selskab, der skal børsnotere dem lige i øjeblikket, på grund af, at alle er bange for alt, og markedet er lidt smådepressivt. Så er der ikke rigtig nogen, der gider høre på det. Og det kommer altså, men jeg vil sige på den måde, jeg har den hjemme i mit verdensfirma, og der købte vi på kurs 60 her i... Og også der en gang i marts måned cirka, jeg købte på kurs 70, og vi satser på at få 100 for dem. Og det mener jeg fuldstændig. Jeg har også selv nogen, som jeg har haft i umiddelige tider, men det er tredje forsøg nu, tror jeg. Så det er altså hold ud i hvert fald, til Lone måske endda også at købe lidt mere op. Jo, men der er jo så også lige det at sige til det, det er jo, at russerne er jo ude nu. Russerne laver meget aluminium, de laver helt så meget råmaterialer, ikke? De er ude nu, og kineserne, de kører på fuld damp med, hvad de kan levere. Så derfor så er det ligesom et marked, der er man kalder det for, altså stramt. Der er lagerne på det falder, altså man bruger mere, end man producerer. Og så er det jo ligesom et tegn på, at prisen, og den kommer også op. Men, ja, En vis upside, kan jeg høre her, om norsk kyster, meget, som Lone altså havde skrevet ind til os om. Der er flere lytter, der skriver til os om Zaptec. Den tillader mig altså lige at lade ligge, fordi vi får faktisk besøg af deres administrerende direktør på mandag, så der kommer vi rigeligt omkring Zaptec, så ja, der kan jeg altså lytte med, hvis vi hører noget mere om den. Og så er der Rasmus, som sidder og kigger på våben- og militærudstyrsaktier. Jeg har før snakket om et aktie, der laver lyd- og headsetudstyr til militæret, men jeg kan ikke huske navnet på den, skriver han. Jeg mener, at det var svensk. Det må være en Invisio, Lars Persson. Er den værd at købe op, hvis man sådan gerne vil satse lidt på det her våben, militærudstyr lige nu? Ja, altså, det er jo meget begrænset lille område, du så køber ind med bare med headset, så du, man kan sige, du er ikke ham, der trykker på aftrækkeren, men holder alt den anden støj ude, så man kan kommunikere, ikke? Så jo, alle militærbudgetter er jo skruet op world around, altså, der er ikke noget... Så når du kigger på teknikken på Invisio, hvordan den ser fin ud, aktien, men altså, den har jo haft det svært, ligesom så mange andre, men... Ja, altså jeg ved ikke, om jeg vil byde ind på den lige øjeblikket. Det tror jeg ikke. Nej. Hvad vil du så byde ind på, Persson? Jamen altså, jeg må bare erkende, at nu har Saab, den er så lige blevet nedjusteret. Hvis jeg skulle tage noget nordisk, så har du Kongsberg, ikke Automotive, men Kongsberg, gruppen, som leverer også militært udstyr. Og så har du Saab, sådan, det er dem, vi kan investere i på det nordiske marked i øjeblikket. Og Saab er egentlig dykket lidt lige under 400, og nu fik de igen en order fra Sverige. Og tro mig, der kommer jo mange flere ordre fra alle de nye allierede. Alle vennerne skal jo nu ud og købe noget Saab-udstyr sikkert. Så jeg tænker, at den i hvert fald kommer til at rulle derudad. Og det samme med Kongsberg-gruppen, som leverer hovedsageligt blandt andet til marine. Jamen, der kommer også til at ske noget der. Der skal vi også opruste på alle vores. Vi skal jo beskytte vores nordlige flanke, det er jo Grønland, der står vi jo fuldstændig åben, så der skal nok ske et eller andet med et par både. Eller... Der er mange, der gerne vil have fingrene i den det. Kæmpe ø. Så det er der, hvor jeg vil kigge på i første omgang. Godt. Der er faktisk en interessant ting, fordi jeg kom en dag, jeg sad og rodede med Øsur, som jo laver de her handicap, kunstige ben og sådan noget. Og så var der så også, til sidst så præsenterede de så også Demant, som jo ejer lige knap op halvdelen af aktierne i den. Og der, de ejer jo William Demand og så videre. Mm. Og også ejendomsselskabet, der er snart halvdelen af at være henne, er også huset her, hvor vi står. Ja, det her Jodan, ikke? Eller Jodan, eller hvad de kalder det for. Men der er nogen, der har forstået, Jodan. Hvad det hedder. Men, de siger selv Jodan, så det siger jeg. Hvad siger du? Jodan? Jodan. Nå, men hvad hedder det? De ejer faktisk også aktier. De har en ret pæn blok i Invisio. Ja. Ja. Og det er jo mamalamalum, ikke altså? Det er jo lige noget. Jeg ved ikke, hvad marmalommerlom betyder. Jamen, det betyder, når du har demand, og det der, de laver sådan noget, hvor du lukker støjen ud, når du står, og politiet bruger det jo også til, at, når de står der og midt inde i en stor flok demonstranter for at redde Pia Kjærsgaard, eller Mette Frederiksen, eller de andre samfundsikoner, vi har i denne store nation. Jamen, det er fordi, jeg står og kigger på en minkkage. Jeg har fået en minkkage i dag. Ja, det er meget hyggeligt. Det har du, Lars Svendsen. En minkmuffin. Ja, minkmuffin. Du lige tilraget dig herude på redaktionen. Men der er personalgoder her. Men de er faktisk i det der. Og det er lidt, det kunne jo godt være. Nu skal jeg ikke, men vi prøver lige at kigge efter. Jeg har aldrig opdaget det før. Godt, det holder vi øje med. Så er der Kasper fra Nørrebro. Han kunne godt tænke sig et lille battle mellem Zealand og Ambu, Zealand Pharma. Han kunne godt tænke sig at høre, at I lige lavede et stand-off mellem Zealand Pharma og Ambu. De er begge banket under bordet. Hvilken en er mest interessant at samle op? Nu eller snarest? Lav, skal vi starte med dig? Jeg har faktisk begge ting, men jeg har begyndt at købe Ambu og omvender jeg bare Zealand lige fra de gik på børsen i 2011 til kurs 83, tror du. Det har jo ikke været nogen fantastisk rejse. Den koster 95 nu eller sådan noget, men det er Ambu, der er mest fuld af fart i. Det mener jeg, det er, og jeg begriber ikke helt, at Ambu er så smadret, som han er. De har også lige fået Britt Mierby, som i øvrigt har vundet lige en tur i Sverige, været noget direktør for noget, som Coloplast købte, men ellers har hun jo været hos præcis Zealand, ikke? Mm-hmm. Jeg mener, Ambu er det, ham, der er mest elastik i, og Zealand er også glimrende, men det er jo bare en lidt... det er jo mere der stor vildt jagt, altså, og de er jo GLP-1, det er det Novo bliver rig på i de her år, ikke? Og det er jo der, at de også, men de er jo ligesom ikke rigtig... Ja, de har lykkedes at lave en, men det blev så aldrig nogen succes for Sanofi, der skulle sælge dem, men altså, så har de jo nogle nye GLP-1'er og GLP-2'er, men det er der, at det skal være også den her short bowel syndrom, halløj. Men så det var med ham her, vi havde Per Hansen inden der, han sagde, at hvis bare den virksomhed kunne finde ud af at sælge det, de laver, de har jo det der nødpens, Dasiglucagon. Altså Silapharma. Ja. Og ligesom de har produkten, men de kan ligesom ikke rigtig få gang i selv. Men altså, du ser opsejret i begge dele, og Ambo, ja, siger, du har fået... hurtigst i Ambo. Hvad er det? Ja. Shorterne, der sådan har fat i en lang ende? Ja, det er det. Og nu kan du se, i går var det nede med 6%, ikke? Og i dag er den op med 6%, så det er jo altså også sådan en, du skal hænge med på pendulet og svinge den rigtige vej. Om du så går kort eller lang i aktien, så er det altså åbenbart gamblernes paradis lige i øjeblikket. Så enten så skal du... Hvis du er lidt langsigtet, så skal du købe den og lukke øjnene og tænke, jamen, Brit skal nok styres igennem chikanerne her, eller også så må man håbe på, at der ikke kommer alt for mange kapitaludvidelser. Jeg tror, det er folk, er lidt bange for, måske der kommer noget kapitaludvidelse eller andet. Jeg har ikke lige helt forstået grunden dertil, men der er sådan ligesom været lidt på vandrørene, som jeg har forstået det i hvert fald. Vi havde aktien op i sådan lige under 350 tilbage i 21. Ja. Kan vi nå de højder igen? Fri siger jo, den kan koste alt fra 65 til 600, eller 650. Og nu er vi altså nede i 73, så, og det er jo ikke, de er jo sådan, at de skylder en milliard væk, men altså, det er jo det. Altså, det er jo en virksomhed, der har stor potentiale. Og hvad siger Lars Persson, hvis han kigger på sin tekniske analyse? Jamen, der er den jo fuldstændig bumpet, og så spørgsmålet er, om du tør gå ud på isen og sige, jeg tager den, eller skal du lade den vende rundt og sådan noget, fordi den er jo stadigvæk shortet med, var det 12% eller sådan noget? Ja, det er helt oppe på 19, du. Ja. Det var helt med mig. Ja. Der er altså nogen, der er de overlyser, der banker om tønder sammen. Ja, og den er jo faldet 60% i år, så på et eller andet tidspunkt, så kan man også sige, at nu får der nærmest en... men det er jo stadigvæk et højt PE-tal, når man kigger på det, ikke? Så, men, hvad er et fair PE for sådan en virksomhed som Ambu? Ja, den skal jo ligge færre, eller altså normalt, hvis de gik og tjente alt, hvad de skulle, så skulle en PE 25, ikke? Kunne vi leve med. Men, fordi det er en vækstvirksomhed, så videre, men... Han ligger jo meget, meget højt. Det er fuldstændig rigtigt, og han tjener... Hvad ligger hans PE? Det kan du ikke regne ud af 50. Eller ja, jeg har nogle 60 på mit system lige her og nu. Men altså, ja, og det gør det jo også med LK, og den ligger nogle 40 og sådan noget. Og det er jo nogle gange de der, hvor man kan kigge ud i fremtiden. Altså, kan de være dygtige til at fremavle, hvad jeg lige vil sige, udvikle nogle nye produkter hele tiden og være på forkant, og det er jo det, de har været, hvor nu kommer de gamle og siger, hov, nu vil vi også lave de der indgangsskoper, fordi det er jo det, der er problemet for sygehusene der, at når vi bruger de samme og kigger ned i maven på Lars og Lav og sådan noget, så nogle gange, så tager vi lige lidt bakterier med ned, og så bliver patienten syre, end da han kom ind, eller hun, og det er ikke særlig godt. Det er derfor, de der indgangsskoper er lidt bedre, fordi så skal jeg ikke have Lavs sko ned i min mave, og det er meget rart. Så Lav, han vil altså det her stand-up, han vil trods alt pege på Ambu. Vil du også det, Persson, Ambu mod Silen? Ja, det vil jeg nok. Det vil jeg nok. Okay. Hvis de skulle ansætte nogle IT-folk, så kunne de lave nogle horoskoper. Det er der penge i. Godt. Så vil det altså svare til Kasper fra Nørrebro, der har skrevet ind på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, så er du nemlig med også i konkurrencen om en millionærklub-kop. Vi trækker altså en vinder til sidst. Husk at skrive til os altså på sms'en 42 42 03 21. Så er der John, som kigger lidt på Vestas, og han spørger, om der er håb forude for Vestas. Jeg forstår ikke, at den bliver ved med at falde, skriver han. Der snakkes om grøn omstilling, så det er vel, der skal vel snart opstilles flere møller. Lav sagde engang, at den ville vende ved 150, så er det nu, der skal fyldes op på lageret. Ja, 130-150, og jeg har jo så købt, skal jeg sige, hvis ikke vi har fortalt om en gang. Det fortæller nogen, hvad jeg laver jo, så jeg kan følge med i det, men... jeg har købt konkurrenten, der hedder Siemens Gamesa, eller nej, det hedder den ikke. Altså, den, der ligger ovenpå for Siemens Gamesa, bliver købt væk fra børsen, men Siemens mellemselskabet Energy. Hedder Siemens Energy. Ja, det har der ikke været nogen gode Den har været 35, og jeg har købt på 17, og nu koster den 14 lige ud. Så nej, det har ikke været nogen. Jeg har også kun haft dem i halvanden uge. Så den er faldet yderligere, Men jeg mener, at tyskerne dernede, som også laver andre ting end vindmøller, han laver jo også almindelige kraftværker og som med gasturbiner og sådan nogle ting, at han er i mere sikre valg. Han har 100.000 ansatte, han har lige præcis 100.000 ansatte, ikke? Og Vestas har 30.000, så har nogen set dimensionen på det, ikke? Og vindmøller er det, der går også hos dem dårligst. Og hvis man kigger på vindmøller, er Vestas nok bedre kørende, men det går også dårligt. Og forleden, da jeg har ham Nordex fået Helt identisk. Så ja, hvis du kigger 5 år frem, og når de har fået ryddet op i det her, men det, altså hele det her år er jo, det er jo håbløst. Jo. Og de har jo også, de har jo taget tabet i første kvartal, og sagt, nu tager vi hele smækket, og så kan resten af året komme rundt på et eller andet 0 plus, og så er det det. Men så hvis du er meget lang, jeg vil bare sige 130-150, det er det, og jeg har købt ham her, konkurrenten der. Og man tror ikke, man skal holde sig. Man skal også væk fra Nordex og sådan noget. Det skal du ikke lege i. Men altså, så kan Vestas jo komme ind der også, når han... Okay, der er plads til Vestas. Ja, det er jo rigtigt på længere sigt. Altså, så skal det nok gå. Ja. Lars, du får en her fra Axel Volter, som har skrevet til os fra Faxe Ladeplads. Han spørger, hvad sker der med Lundin Energy? Jeg købte til kurs 332,90. Nu kursen 694. Ja. Men for det første, så får du et udbytte her om et par dage, eller hvis du ikke allerede er tjekket ind på 73 kroner, så får du Aker Petro, eller Aker AB, eller BP's aktier. Og så får Aker du også, BP. Aker B, tak. Ja. Og så får du også, Lundin skifter navn til Øren Invest, eller Øren Energy hedder den. Svensk ø med prikker over RRER Energy. Så når man lægger det hele sammen, så har du faktisk fået mere ud af din Lundin Energy, end de var værd før. Så du skal ikke være forskrækket eller noget. Så du får udbytte på 73 kroner, du får Aker BP aktier, og du får beholder det gamle Lundin Energy, som skifter navn her i næste uge. Så alt i alt har du lavet en win-win situation. Jeg havde også et par kunder, der hoppede en gang i stolen en morgen og ringede og spurgte, hvad har vi nu gjort forkert? Vi har ikke gjort noget forkert, vi har bare skovlet penge ind til porteføljen. Så han kan godt tage armene op over hovedet. Sådan, Axel. Ja, det er ikke så skidt, som det lige umiddelbart ser ud. Det er faktisk meget godt. Og er det også godt fremad? Jamen, så er det jo, du kan vælge. Nu er papiret jo klippet over, fordi de har jo sendt deres sorte forretning over i Aker BP. Ja. Og så har du den grønne forretning, som, lad os bare kalde den Lundin Energy, for lige at jeg stadig kan huske, hvad det hedder. Ja. Så du har jo egentlig to forretninger, plus at du har fået 73 kroner i udbytte. Altså, så hvad, what not, det er jo et kinderæg. Du har fået hele tre ting for at klippe et papir over. Nej, men det er jo det. Ej, det går jo ikke. Nej, det er det. Så kan du selv vælge, vil du være med i den sorte energi, Aker BP, som siger, at de skal være sorte fremtidig. Eller skal du kun have det grønne, så må du sælge din Aker BP og tage endnu flere penge ud af det, og så kan du måske købe nogle Lundin Energy, og så på den måde få en kursen ned på den der forretning, men den skifter jo også navn og i sin kode, og så vil du få en helt anden kurs på det der papir der. Så der er gode fremtidsudsigter. Paul, han sidder og kigger på The Drilling Company. Han spørger, er olien kaput, og er det for sent at sælge Drilling Company? Lars Svendsen, har du en mening om det? Ja, det har jeg jo også selv, fordi vi fik jo nogen fra vores AP Møller-aktier for mange år siden. Cirka 5% af værdien og sådan noget røg over det der. Men så har den været en tur ned og vende, men nej, det er den jo ikke, og deres fusion kommer jo angiveligt til at se ud til at skride frem af, at de har solgt nogle borerikker og sådan noget, så de kan få lov til det, hensyn til Englands myndigheder der. Det skal komme i august, og så vil der også komme et tilbud faktisk til de mindre aktionærer for at rydde op i det, fordi AP Møller havde jo 70.000 aktionærer cirka, 75.000 tror jeg det var, og vi fik jo alle sammen sådan nogle aktier, og mange havde ikke særlig mange aktier, men det var sådan de der, du ved, man fik et dobsgave, ikke? Alt det der i Svendborg, og det var det der system. Og derfor er der en frygtelig masse aktionærer, men de ligger jo så inde med en lille bitte smule aktier i det der, og så nu er de ligesom og det er helt, det er udmærket, til at få ryddet op. Og altså på længere sigt, jamen vi snakker om for nylig også, jeg vil sige, at jeg har også sådan nogle der, bortset fra, at jeg ikke aner, hvad jeg har købt dem for, så jeg skal finde ud af, det er skatteproblemerne, vores gamle lager, ikke? Hvad det skal jo, det er jo helt arbejde at finde ud af det, men det kræver en uges ferie, så ved jeg det, at... det har du reeltvis snart. Ja, men pointen er jo så, jeg er egentlig derhen, hvor jeg siger, jeg vil nok hellere sælge, måske også sælge nu, inden det der tilbud kommer, for ligesom at fryde det væk, og så kan vi købe dem igen, hvis vi har lyst til det, fordi det er jo lidt, det er jo sådan lidt småpenge. Yes, godt. Pearson, du markerede også. Ja, det var egentlig det samme. Jeg købte, at jeg selv har haft nogle drilling, der det ligesom begyndte at tage fart og solgte dem igen, fordi altså for det første så fusionerer du jo sammen med et amerikansk selskab, så og det er hovedkontoret ind over i Texas og sådan noget, så der skal du jo lige vide om, har du lyst til at være med på den der vogn, og det tænker jeg, det har jeg ikke, så har jeg heller lyst til at købe noget norsk eller et eller andet drilling i stedet for, som jeg så har gjort. Så nej, jeg tænker også, man skal tage gevinsten og løbe, og har du så lyst til at købe det, jamen så kan du hoppe på vognen og købe det nye selskab, når det er fusioneret færdigt. Og der er så en anden lytter, som godt nok ikke skriver navn, det er sådan set også fair nok, man må godt være anonym, så kan man bare ikke være med i konkurrence om koppen, men det er jo ikke fair. Så spørger om borddrilling, Lausanne. B-O-R-R. Er det en, du holder øje med? Ja, ja, nej, jamen, den er der. Nej, jeg kender ikke. Der er også en, der hedder Shelf. Okay. Det betyder sådan en... Altså, det er jo en af dem, der har været lige ved at gå rabundus, sådan som jeg erindrer det, og er blevet reddet, fordi vi har fået gang i olieprisen, og olie, hele den her, den lå jo nede med... nede i under 10 norske kroner, og ligger nu 60 og sted 134%. Så det har jo været, en af de sjovere aktier at eje, men altså skal man købe den lige nu, så det er jo der er de her små, så vidt jeg lige hurtigt kan erindre, så er det de her små skibe, der er ligesom Viking Supply, hvor vi blandt andet har noget. Nej, det er det ikke. Det er rigtigt. Jacobs. Ja. Jo, de har nogle Jacobs, og der har de jo en ordentlig stavl, som nok har fået lige pludselig en hel masse at lave. Der er jo en del af dem her, så spørgsmålet er selvfølgelig, om de er ude af gældsfælden. Det kan være, han skal læse, eller hun skal læse regnskabet, og se, om hvordan ser gælden ud kontra, har de lavet Norwegian og fået ryddet op i gælden, eller hvor meget gæld slæver de rundt på, og hvad tænker man så om drilling de næste, bare sige 5-10 år, altså på kort sigt, sådan noget 3 år, der skal vi jo bruge olien, det kan vi mærke, inden vi får den grønne omstilling, men... holder den i 5 eller i 10 år, så skal man jo lige måske overveje at købe noget andet. Ja, hvis vi har tid at høre på det, men det er jo, at der har været, da olieprisen skvaldede ned i 14 efter Krimkrigen, den anden Krimkrig, den anden var jo i 1860 eller sådan noget, men der gik alle de der borerigsselskaber, de gik jo nærmest på røven, ikke? Og Drill, op i Norge, han er jo blevet rekonstrueret snart 4. gang. Ja. Og han har jo også en stor flod. Han er faktisk The Drilling Company's værste konkurrent på de her altså superriggene, der kan stå på ben, hvor der er hårdt vejr, ikke? Harsh environment drilling rigs. Men der kan man sige, at der bliver investeret for lidt, og derfor er det, at de her faktisk er interessante, fordi der kommer nogle år, men altså det er jo, der kommer for min, der bliver jo ikke noget lyst til at bygge flere borerigge, man kan godt, jeg har faktisk lavet sådan en, hvor jeg lavede en lille kage på, at jeg samlede sådan noget op, der var bombet sønder sammen. Er det en muffin? Nej, det var det ikke, men det var sådan en, der op i Norge, der hed Akaster, som jeg havde, sagde nu, når jeg er det olieprisen til, så må der også være nogle dem, der kommer. Det gjorde den så også, og så solgte jeg den, og så solgte den igen. Godt. Vil du høre en historie om oliefolk? Ja, kom med. Jeg kan sådan en god en. Det var du ved, i gamle dage var i Texas, det var det mest borede sted døde i verden. Så var det sådan en, der døde. Og så kommer han op til St. Peter, og så siger han, jeg er oliemand her fra Texas. Det er jeg ked af, siger han så, fordi der er fuldstændig fuldt, du. Der er ikke plads til flere. I sidder derinde, der er ikke plads til flere. Så siger ham der manden, lige et øjeblik, så lige om lige tænke mig om. Siger han, vil du give mig en chance? Det er i orden, siger han så. Så gik han hen til døren, åbnede den, og så råbte han ind over dem alle sammen der, siger han, der er fundet olie i helvede. Og så styrtede de alle sammen ud. Og så var der plads til ham. Men ved du hvad, sagde han? Nej, historien er ikke forbi endnu. Så var der blevet plads til ham. Så siger han, Peter til ham, det var godt ting, det der. Det var blevet plads til dig. Siger han, ja, ved du hvad, du? Jeg ved alligevel ikke, fordi der kunne være noget om det. Lars Svendsen. Vi vender tilbage. Det er næsten ligesom børsfolk, det her. Ja, præcis. Altså, ikke til at styre. Nå, tilbage til aktiemarkedet. Fingerprint, det er en aktie, vi ikke har talt om i meget, meget, meget lang tid, Lars Persson. Skal vi ikke prøve at kigge lidt på den? Jo. For Peter, han har nemlig kigget på den på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om han har den eller ej. Han vil i hvert fald gerne vide, hvordan I ser på den aktie. En aktie, som jo altså gik helt amok i 2016 og lavede det helt store ridt op imod tænderne, uden at der måske var så meget i det. Hvordan har den det nu? Jamen, elendigt er faldet 56% og er også under kurs 10, så det er jo igen blevet til en penny share. For 21, altså i starten af 21, der var den i lige under 15 og gik en tur op i 40. Så altså, man kan jo selvfølgelig sidde ved fiskehullet og håbe på, at der sker et eller andet sjovt og spændende. at have den inde på sin radarskærm, men tage et lille beløb, og to, husk, at det er ligesom en lynlotto, gevinsten bliver måske hurtig og kort, hvad jeg lige vil sige, så man skal, jeg tænker ikke, det er noget, man skal bo i og ligge med i lang tid, men nej, det er ikke en, der er flere, der har sagt, nej, nu er der ved at ske noget, nu er der ved at ske noget. Men der sker aldrig noget, så og på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, der sker noget, men så er den, ja, så har man sikkert tjent penge nogle andre steder. Så jeg synes ikke, det er ikke et sted, man skal sætte penge. Nej, nej. Hvad så med i... Altså, eller, det ved jeg faktisk ikke, hvor det har ikke fulgt. Jeg tager ren teknik, der kan jeg se, at de har en lige pæn regressionslinje nedadgående fra kurs 40 til kurs 10, og du kan nærmest sætte hvad hedder sådan en skydelæret eller en lineal på, og den kører lige på stregerne. Det er så smukt. Så på et eller andet tidspunkt vipper den måske også op, og så er der en masse, der løber ind i små spekulanter og investorer, og så kan du løbe med, ligesom oliefolkene i himlen, så kan man jo bare løbe med. Så lidt for tidligt lige nu, Peter, i hvert fald, hvis jeg lige spørge om noget, fordi jeg har lige overlevet IT-systemet med det der nem og alt det der, jeg kan jo slet ikke finde ud af sådan noget, men så hedder det, der kan man jo også bruge både fingre og ansigt og alt muligt. Er det ikke noget, der hjælper? Jo, men kineserne, de laver det jo meget billigere, det er jo egentlig også det, der er problemet med Vestas, ikke? Altså, de laver møllerne billigere, og det samme med fingerprinten og ansigtsgenkendelsessystemerne, de laver det meget billigere. Så, ja. Nå, vi hopper videre til Rockwool, fordi Knud Larsen i Valby, han sidder og kigger på Rockwool. Han spørger, hvad jeres syn er på den aktie, der skal jo isoleres over hele verden, skriver han, og alligevel så falder aktien relativt mere, end andre skal jeg sælge, eller skal jeg holde ud? Det lyder som om, man har den jo. Du skal holde ud, og ved du hvad, jeg har jo også nogen, som vi købte på 1500 og var oppe i 3200, nu er vi tilbage i 1600 igen eller et eller andet. Det er en aktie, som er værd at købe her. Men det eneste er jo, at der er jo kommet, og det er den der med recession og alt det der, og så har de 8 milliarder, tror jeg nok, deromkring, vi ved det ikke, i klemme i Rusland. Men de har jo sagt, at de vil blive derovre, det er det, de bliver skældt ud for af folk på gågaden i Hobro, og alt det der, når Danmarks radio møder op derop, at de siger det, og russerne er jo nogle af dem, der har mest brug for at blive isoleret, ikke? På hver måde. Men den er nede og vende. Og det eneste er bare, at der er jo en konkurrent, der hedder Kingspan, er ikke den hedder? Jo. Fra over for Irland, som var ude og fortælle, at de havde en ret markant nedgang i ordre. Og derfor var det, at han også fik en på hatten. Men jeg mener, og trods Ukraine, at det er en af de aktier, som jeg nok kommer til at købe i løbet af. Jeg fylder lidt på hylderne nu, for jeg tror, at verden overlever, og vi får det godt, og når året er gået, så vi skal en fantastisk nytårsaften. Inviterer du Lav? Nej, det var nok ikke det, jeg var med muligt. Men min nytårsaften er ret kedelig. Jeg kan ikke lægge benene ind af din seng. Men hvad hedder det? Det er et køb her. Det er et køb, men den er bare gået. Den er så gået, den er blevet halveret jo. Hvad mener du, Per? Er det ikke rent køb? Jo. Det er den bedste grønne aktie, du har. Altså, jeg synes, den har det lidt på samme måde som... fingerprint, den er, du kan tegne nogle væg. Ja, men det kan alle, sådan er det jo med alle aktier nærmest i øjeblikket. Der er få, der klarer sig udenom, ikke? Men som Lav også siger, vi skal isolere, og vi skal, når vi ikke kan få gas, når vi ikke kan få varmen, så er der ikke andet end at sætte et ekstra bat op rundt om hytten for at holde varmen. Og det er jo det, som... men altså, der er også Saint-Gobain, de har vel det her glasul, ikke? Ja. Men hele den her sektor kan blive lidt kortvarig ramt af, at der kommer noget byggestop og sådan nogle ting og sager, men lige netop isolering, jeg kan jo se, at det gør man rundt omkring på gamle bygninger, hvor man gerne vil sørge for at optimere varmeudnyttelsen. Ikke? Så, ja, godt. Så vidt er så Rockwool og et par af de andre konkurrenter, som man altså kan kigge på, hvis man vil ind i den sektor. Claus fra Roskilde, han kunne godt tænke sig at vide, hvad det er for en, han skriver bare lige ud af landevejen, hvilken dansk bank vil stå bedst i en finanskrise? Ja. Ja. Ringkøbing Landbobank. Jeg ved ikke, altså nu siger han finanskrise. Vi står vel ikke lige for en finanskrise, gør vi det? Nej. Nej. Men man må sige, der er jo to ting, hvor hvis man er bange, så er det, at renterne stiger jo og gør, at der er kurstab på obligationer. Så altså man kan jo risikere, at de, der ejer obligationer, det er jo sjældent banker, fordi de ejer og styrer deres obligationer meget stramt. Det, jeg kender til sådan noget, jeg har dog siddet sådan noget for mange år siden. Så derfor er der så meget greb om det. Men det er jo mere pensionsforetagende og sådan noget. Der er sådan en, som Danica hører jo under Danske Bank, ikke? Så hvordan det er fat på det der, det ved jeg ikke. Men det er den ene punkt, og så bliver det næste, det bliver jo, hvis der bliver problemer på bolig, marked, fordi altså det er jo noget af det eneste, banker rigtig gør, det er jo at give skorstenslån, og så ejer de jo også realkredit selskaberne, så dermed så har de jo sådan set nærmest op til 95% af belåning på nye boliger. Ikke? Det er ligesom der, at det går ondt, men altså erhverv har ikke nogen nævneværdig risiko osv. Jeg bliver ham noget svar skyldig, fordi det er der, at risikoen er om, men altså kreditrisikoen, det handler om ejendomspriserne. Hvis du tror, at ejendomspriserne er for hugt, og så er det jo også de nye mennesker, der ikke har nogen frivillig, der bliver ramt, ikke? Ja. Det er der, det bliver. Så der er ikke noget let okay. svar på det. Det er heller ikke, fordi at banker nogensinde har været sådan for alvor jeres favorite flavor. Nej. Mm. Nej. Det er det jo ikke, men jeg er lidt alligevel, men... Og jeg har også noteret, at her forleden altså, så jeg til min skræk, der var en af de her sider, jeg ved ikke, om det var den her, der begyndte at snakke om, at Univester, at verdens mest ophedede boligmarked, som jeg kunne se, så var der altså Stockholm. Det passer meget godt. Det har jo været... Jamen, det er jo ikke så rart. Ja, men det har jo kollapset før. Det er jo kollapset før, så... Nå, Per, du... eller Lars Persen, du hurtigt skød ind, at Ringkøbing Landbobank, men var det bare... Du ved, mener du det, at det vil være at smide penge altså, i den, eller? Jeg tænker, at for det første har de nogle formuende kunder, og så selvom formuerne går ned, så har de måske mere at gnave af. Og nummer to, så har de nok heller ikke så mange med dårlige lån, tænker jeg. Altså, vi har jo tidligere set... for eksempel Vestjyske Bank haft lidt svært, fordi de har haft for meget landbrug, og det har kørt lidt der, ikke? Så, og det er jo også spørgsmålet, hvem er det, der går ned? Er det også inde i byerne, der får det svært nu, når renten stiger? Og det er det måske nok os, der har købt alle de her nye boliger, der er smækket op på Teglholmen og alt det her. Og hvem er det egentlig, der er dem? Er det Nykredit? Jamen, så gør det jo ikke noget sådan aktiemæssigt, for den er ikke på børsen, så... du kaster håndtegn der til... Jamen, det var bare fordi... nu skal jeg jo ikke genere vores kunder, men det er jo lidt mærkeligt spørgsmål at sige, hvad for en bank er den mindst dårlige? Fordi pointen er jo det, at hvis du sidder og er bange for, at der sker en recession, og der kommer en opbremsning, og boligmarkedet, som er jo det svage punkt, kommer i klemme, så skal man jo slet ikke have nogen banker. Altså, det er jo ligesom sådan et underligt spørgsmål. Man kan sige, hvad er det bedste rederi, eller hvad er det bedste olieselskab, eller hvor sker der noget, eller bioselskab og sådan noget. Men med at vælge den bedste blandt de dårlige. Altså, du mener, at banker er en sektor, der får ørende maskiner, så hold dig helt væk fra det. Jeg synes, det var et godt spørgsmål, Lars Vindsen. Jeg ved, du hedder det, jeg siger det. Der kom et andet godt spørgsmål fra Thomas. Han skriver, vi er mange, der sidder på spring med kontanter og overvejer, hvornår vi skal gå ind og hvor. Når det vender, hvad skal vi så købe? Hvilke 5 aktier er virkelig blevet billige? Og hvilke er gode investeringer fremover? Altså, vi sad faktisk her til morgen lige, og I er også lidt på den der bane med, at ja, der skal jo samles op nogle steder, og Lars Vindsen, jeg ved, du sådan ligesom kigger ind forskellige steder. Hvor vil du samle op? Jamen, jeg er begyndt at fylde på hylderne, og vi også jeg har snart ikke nogen penge tilbage, så kan vi jo selv regne ud, hvor andet end sådan det, man skal have for at kunne betale det hele. Men jeg løber der. Men altså, så må man begynde at... Det næste, jeg vil gøre, det er at begynde at bytte nogle af de sløve aktier ud med nogen, som er... Altså, der er ikke så meget fart og potentiale i, nu er stabil, ud med nogen, der er mere fart på. Jamen, jeg har købt Ambo, jeg har købt FL Schmidt, jeg har købt AP Møller, og DFDS kan vi også godt tage med. Det er sådan set de sidste køb, jeg mener at have lavet. Og det er jo så i Danmark. Så har jeg købt den der nede i Tyskland, som jo ikke har været. Den er så faldet også 10% med den der Siemens Energy ENR. Ikke? Og det næste, jeg vil gøre, hvis jeg bytter nogen ud til os, det tror jeg, jeg gør i dag, det bliver, at jeg vil sælge nogle af de der lidt tamme nogen, og så købe BMW og Folkevogn i Tyskland, fordi noget af det næste, der står på, egentlig var det lastbiler, jeg skulle købe næste gang, men nu må vi lave det om på planen. Det er jo sådan noget, altså Folkevogn koster vist i går 127, en Fiat-pris, som vi sad og morer os lidt over i morgen, men det var sådan for de gamle. Jeg skulle da lige have den forklaret. Ja, men hvad hedder det? Ja, det går i 600. Nå, ja. Det er også en Fiat-pris. Men Folkevogn nede i går, jeg ved ikke, hvor nemt her, den er, kan du finde? Ja, jeg står lige og... 127, og ham her BMW, der er jo 2 aktier i BMW, men altså købe stamaktien. Det er stadigvæk 127, men lidt op. Den koster 73. Ja. Det er jo altså nogle ordentlige hook, de har fået nedad, og jeg tror jo, at vi... at det der Ukraine har, det er det, der bestemmer det hele. Når pointen er det, hvis vi sidder og siger, at det der på en eller anden måde, vi er stoppet, og det hele bliver ikke smadret, og så videre, at vi får en fred, som er noget, vi kan stole på, det, så må vi have 5 amerikanske baser, ikke europæiske, ned i Ukraine og en sikkerhedsgaranti for det. Og han får øst, og vi får vest. Ikke? Men det er så det. Jamen, så skal vi jo tilbage i det der opsving, vi havde. Vi skulle jo, altså, vi var jo i gang med at lave et opsving efter corona. Det er ligesom, det har folk glemt. Mm. Det var det hele var. Vi talte om 4% vækst. Nu har vi gået i udo første halvår, og måske næsten negativ vækst. Det er ikke meget, men lidt. Og alle sidder der og venter med pengene på kontoen. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Tager vi rejse på rejse med SAS, eller skal vi ikke det ene og dit og dat? At så skal vi ud og fyre kassen af, og alle de her folk, de sidder med deres penge på sidelinjen. Det er derfor, jeg går ind først. Jeg vil ikke hellere være foran dem. Det ligner dig, Lars Jensen. Nå, okay, jeg tør godt. En masse gode bud her fra dig. Jeg så også, at JP Morgan var ude og hæve deres kursmål på lige præcis AP Møller. De hæver til overvægt og kursmål 30.800. Ej, det er fint. Jeg har 28, ja. Så det er... Ja, der er også et stykke vej op endnu. Ja, det er værende kun i vores firma. Ja, det kan så være. Lars, hvad for nogle aktier vil du pege på? Jamen altså, jeg vil tage Algabello eller ALK, og så vil jeg tage Lundbæk faktisk, selvom jeg er jo meget imod den der ombygning. Ja, har det kan vi ikke gøre. Nej, det kan man ikke, så derfor må man også sluge den. Det er i hvert fald sådan to danske, og skulle jeg kigge på noget industri, jamen, så mener jeg sådan, som ABB blandt andet er med i det store. Det er ikke en, der kommer til at løbe stærkt, men spørgsmålet er, om alt skal løbe stærkt i ens portefølje, så... Det skal det jo helst. Nej, ja, men... men så der vil jeg nok kigge hen som en... ja, som et af de her. Og så vil jeg måske overveje noget SimCorp. Alle bankerne har tjener styrende med penge, og den er også blevet bumpet fuldstændig tilbage. Den ligger sådan ligesom at have vippet op. Og sådan en af de her IT-virksomheder, som kører sådan lidt i cykler, og ja, der kunne godt forhåbentlig gå hen og ske noget, tænker jeg. Men hvad jeg. Med timing? Det er faktisk, vi kører i cykler. Ja. Det er det. Hvad med timing, Lars Persson? Altså, er det ved at være tid? Altså, vender det snart, eller hvad? Jeg ved altså, godt, det er umuligt. Indeksene siger jo ikke, at man skal bevæge sig ud i nu, vel? Så altså, SimCorp er lidt vendt rundt. Lundbæk er også vendt rundt. Vi mangler ALK og ABB. Det er i hvert fald nogle af dem, der ikke er sådan rigtig gang i. Så man kan jo sige... at man tager noget af formuen og ikke ligesom Lav og allerede har investeret i hele pivetøjet, men man skal ligesom også have nogle af de andre med. Det nytter ikke noget, at Lav han stormer ud på stranden, og så opdager han, at han har glemt badebukserne. Vi skal ligesom have flere med ud på stranden, sådan, så vi får bølgen. Så ja, det er det, jeg tænker nok. Jeg vil kun hjemme komme og tænke om, når du snakker, Per, sådan at så får jeg en pause, at hvis jeg stod i dag, og så en, der står og siger, jeg har nogle penge her, og alt muligt andet, og jeg er stille og roligt, fordi, ved du hvad, køb rederier. Hvis du skal have, jeg vil sige, det er jo ikke en sikker vinder, men hvis du har et marked, der har vinden i ryggen, så er det jo rederier. Du kan købe AP Møller, du kan købe DFS, du kan købe Torm, du kan købe Norden. Og der var, Norge har også en hel masse rederier. Ved du hvad, det er, jeg tror, at de næste 2 år, der bliver rederier, det vil overperforme, så du ikke drømmer om det. Vi er begyndt, men det var det, jeg sagde forleden, der you ain't seen nothing yet. Ja, vi har... Det bliver... Nå, men hvis du har sådan en... Det er lidt modsat det med banken, ikke? Hvorfor en bank er den bedste bank, er den dårlige? Nej, du skal gå over og sige, hvor er der noget, hvor jeg er meget sikker på, at der kan komme noget, der er fuld af fart over? Det er jo rederier, du kan sige, jamen, det kan jo være lang tid, inden Pandora begynder at stige, eller Coloplast eller noget andet. Men det der, ikke? Der er der jo ligesom... Ja, der er gang i den. Bare der er en propel bag i, du. Så kører den. Så skal du bare købe den. Lars Vensen, det Carlton er... Carlton på taget, du. Da han har propel på hatten, så er den vundet. Ej, for delen. Det er godt nok fredag her i Millionærklubben. Ja. Jeg elsker det. Nå, og du slår dig på maven, Svensen. Det er fantastisk. Rasmus, han sidder og kigger på hygiejneprodukter, Lars Persson. Det er en til dig. SCT. Ja, er det et godt køb nu, spørger han. Og hvad mener I om den teknisk? Altså, han har den, skal jeg sige. Den har fået nogle øretæver, og de har haft det lidt svært, og de har svært ved at skyde pengene eller omkostningerne videre. Den var under 220, og ja, skal man sige, lyt til alle de der svenske kollegaer, der findes rundt omkring, så er de ellevilde med den, så, og den har også lavet alt, hvad den overhovedet kan finde på at lave af købssignaler. Har været i køb siden slutningen af april, og lige lavet Golden Cross for 3 uger siden, altså det korte glidende gennemsnit skal gennem det lange glidende gennemsnit på ugebasis. Momentum er med, og RSI er lige faldet en lille smule under 60, men ja, så det kan godt være en af dem, der kunne holde kursen og sende netop de her omkostninger videre til kunderne, som de har haft svært ved i de første kvartaler. Det er i hvert fald, hvad de selv har været ude og ytre sig om, så der er vel egentlig medvind på cykelstien til dem, så... Godt. Det er en mulighed. Yes, ja. Perfekt. Vi hopper videre til Chemometic. Lars Svensen, den er til dig fra Niki fra Firhøj, som gerne vil høre Legendary Svensens take på Chemometic. Ja, men det er jo en aktie, som er bare meget, meget høj i værdi. Det er jo glimrende selskab, og har udviklet sig fra fire ingeniører, der startede en lejlighed på Frederiksberg, og har lavet firma, som er hvad hedder det, 12 milliarder værd, eller hvad vi ligger på nu. Men den er noget hissig, og det er jo til celler, men så først og fremmest nu, at ligesom analysere celler. Er der liv i dem? Er det kraftceller? Er det gode celler og så videre. Så det er sådan set det, de gør. Som, nej, jeg vil ikke løbe med dem, men det er jo en af de der aktier, der bare er kørt. Det er jo ham her, vi havde på besøg engang. Ham dernede fra Roskilde der. Løgstrup. Ja, han har jo vist nok engang været, men jeg tror også, at han har ligesom synes, at den er toppet af, den var op over 1000, så... Men altså, de har opjusteret, hele tiden. Det er ligesom om, at der er ikke noget problem for at udvide kapaciteten, og den her celletæller kan jo bruges nu fra det ene til det andet. Kraftbehandling. Netop, ikke? Det har jo været en fantastisk rejse. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, kan de blive ved med at trykke på speederen? Jamen, det er jo det, vel, når du har... instrumentet tror nok, de har en bruttoavance på lidt over 80%, ikke? Ja. Og det der materialerne, altså brugsmaterialerne til det enkelte test, de koster endnu mindre, ikke? De koster måske kun 5 øre, ikke? Du kan godt se, når volumen stiger, så det er nærmest som, du kan se hver gang han har, hvor meget omsætningen, den bliver 10 millioner højere, så stiger indtjeningen med 8, ikke? Altså, det ryger jo næsten ligesom rederi ned på bunden, ikke? Ja. Så nej, jeg må indrømme, men den er, det er jo en frisk aktie, men nej, jeg synes, den er, jeg vil ikke... Godt, så hopper vi til Holte, hvor Peter, han har skrevet til os, han har investeret i Storskogen, han har afventet dens færden, skriver han. Jeg købte den dag, den kom på børsen, jeg arbejder selv i firmaet, og er jo meget spændt på, hvordan og hvorledes det kommer til at gå, nu hvor han selv har investeret også ind i selskabet. Har i øvrigt investeret med lang tidshorisont. Lars Persson, har du noget bud på... Ja. Det er jo igen nogle af dem her, der køber mindre virksomheder op og lægger dem sammen og så videre, så videre. Faktisk har vi haft lige på det svenske marked, Nordic Capital, det er noget helt andet, er ude at købe en af de børsnoteringer, de har sat på børsen, fordi at aktiekursen er faldet så meget. Så der må man da kippe lidt med hatten, at der er nogen, der ligesom siger, der har vi taget røven på investorerne. Det kan så godt være, at de gør det en gang til, fordi så kan de jo sætte den på børsen lidt senere, men never mind. Nej, altså det, der er uhyggeligt med alle de her store svenske selskaber, der køber op, det er jo de totalt pressede Volati, Lifco, alle de her har fået et gok i nøden, fordi hele den her, kan den blive ved, den her omtransformering om at samle små selskaber og justere lidt på tandhjulene, og så kører de endnu hurtigere eller lægge noget sammen. Så det er det, der er casen, og derfor der er rigtig mange af de her selskaber, der har fået et gok i nøden. Lige nu, der ser den fuldstændig bumpet ud. Den er faldet 75% i år, og den ser ikke særlig sjov ud lige på kort bane. Men vi kan jo håbe på, at vi kommer ind i et bedre miljø, men man skal tænke på, når renten nu er steget, så hele den her case med at låne billige penge, og så smide det ind i at få justeret på tandhjulene, så alting kører bedre og optimeret, det bliver lidt sværere. Så der er nogen, der skal tilbage til HP-lommeregneren og sidder og kalkulerer nye... kalkyler, og det kan blive lidt spændende at se, hvordan om alle overlever, men det er jo nogen, der bare har købt selskaber, de her store skogen, så jeg tror, de ejer over 60-70 selskaber i dag, så man må se, om de kan klare sig igennem det. Og så er det måske også lidt en anden sag at investere i medarbejderaktier, altså man plejer at få dem til en god pris. Netop. Ja, okay. Ja. Så det kan måske være, at det gør, at man alligevel bare skal holde fast, have tålmodighed. Ja. Cool, det var til Peter K. fra Holte, der havde skrevet ind til os. Det blev det sidste spørgsmål, vi nåede i dag. Vi skal også lige omkring markedet, så skal vi altså lige trække en kop. Ja, er der nogen, I synes, der sådan, har udmærket sig og stillet ekstra gode spørgsmål, for vi har jo kun fået gode spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg tænker Thomas, som ligesom fik jer til at komme med nogle aktienavne på banen, som altså spurgte, hvor og hvornår skal man hoppe ind, og der kommer jeg altså på nogle gode bud på, hvad I ser sådan fremover det næste. Og du skal købe før du, altså den der med nu er helt sikker, ved du hvad, så er du for sent ude. Ja. Altså, man er nødt til, det er også det, jeg køber nu. Altså, man er nødt til ligesom at stikke snuden ud og sige... Ja, kan vi gå ud nu, eller skal vi gå ned og gemme os og tage en måned til i hi, eller skal vi gå til den nu? Ja, jeg tror, det er rigtigt. Thomas, det er en done deal. Vi sender en kop afsted til dig. Jeg rækker hånden ud efter dig og får din adresse og alt det der, som jeg skal bruge for at kunne sende den til dig. Nå, de her et sidste blik på markedet, og ja, vi er gået i gang med andet halvår. Er der sådan håb for ud, at det bliver bedre, jamen, bedre halvår end første? Det bliver fint. Jamen, meget anderledes. Så stiger de europæiske markeder faktisk. Tyskland er det nok det eneste, der ligger i lille nul, lige omkring nullet, men Danmark op med 1,1%. Det er nok trukket af blandt andet AP Møller, men ja, det ser godt ud, mens de amerikanske futures stadigvæk ligger i minus for dagen. Så det er sådan lidt sjovt, at vi går vores egne veje. Og USA er jo fri på mandag. Det er 4. juli. 4. juli. Ja. Men hvor meget skal aktien op her på det her halvår? Jamen, jeg har lavet en prognose. Jeg skriver om det, kan jeg læse senere på Euroinvestor, når jeg har fået skrevet det ned. Men jeg tror, at Europa kommer igen. USA vil fise lidt af. Og så vil Japan, som jeg ikke har en skidt forstand på, komme voldsomt igen. De har fået devalueret valutaen. Alle de har jo devalueret 20%, mens vi andre har optaget ham smadermanden derovre. Det skal vi dyrke lidt mere. Det ja, det tror jeg, vi skal gøre. Okay, men, det må jeg se at arbejde på, Lars Svendsen. Ja, godt, ja. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Tak til dig, Lars Persson. Tak til Josefine Maria Hansen, der producerede programmet i dag. Og selvfølgelig allerstørst tak til jer, der lyttede med derude og skrev spørgsmål til os. Vi er tilbage igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.